Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 20 lipca, minęła 18. Serwis Trójki przedstawi Radosław Mróz. Protest przeciwko zmianom w sądownictwie. Przed parlamentem kilka osób próbowało przejść przez barierki rozstawione przy Wiejskiej w Warszawie. Ustawa o Sądzie Najwyższym trafia do Senatu. Na początek do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. 8-miesięczny chłopiec w łódzkim szpitalu ma obrażenia głowy. Jutro prokuratura przesłucha jego rodziców. Gorąco przed parlamentem policja wyniosła kilkoro protestujących, którzy przeszli przez barierki zabezpieczające teren Sejmu. 9 osób zostało wylegitymowanych. Przed budynkiem parlamentu trwa protest przeciwko reformie sądownictwa. Sklepnięty. Nie zgadzam się na to, co się dzieje z polskim państwem. Co my będziemy robić dalej? Czy w ogóle będą wolne wybory za 2 lata? Synusiowie, rota waszej przysięgi, wasze sumienia w waszych rękach. Wyjdźcie do nas! Wyjdźcie do nas! Wyjdźcie do nas! A w parlamencie kolejne prace nad ustawą Prawa i Sprawiedliwości o Sądzie Najwyższym, uchwalona przez Sejm głosami partii rządzącej, trafia teraz do senackiej komisji. Przy Wiejskiej Małgorzata Naukowicz i najnowsze komentarze. Gościu o te zmiany dziennikarze pytali ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę i lidera Nowoczesnej Ryszarda Petru. Co mówią o głosowaniu i o znaczeniu ustawy, która zakłada m.in. przeniesienie obecnych sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku? No, Zbigniew Ziobro był bardzo zadowolony z decyzji Sejmu. Zwracał on uwagę, że to zgodnie z ustawą w ramach Sądu Najwyższego ma być utworzona izba dyscyplinarna, co pozwoli oczyścić środowisko sędziowskie z, jak się wyraził, czarnych owiec. Minister dodał, że dotychczasowy system zawiódł. W Polsce przez prawie 30 lat funkcjonował mechanizm czysto korporacyjny. Korporacja sama decydowała, kto będzie sędzią, kto będzie awansował spośród sędziów, kto zostanie wydalony z zawodu jako sędzia. Ten system zawiódł. No, oni mieli prawie 30 lat na to, aby się zreformować, aby wyciągnąć wnioski, aby poprawić to, co jest złe w sądownictwie. A przecież sami państwo wielokrotnie pokazywaliście afery i domagaliście się zmian, tylko to było jak głos wołającego na puszczy. Minister dodał, że Polacy idąc do sądu muszą teraz wiedzieć, że trafią na uczciwego sędziego i spotka ich na końcu rozprawy uczciwy wyrok. A opozycja krytykuje zmiany i styl pracy nad nowelizacją. Zdaniem jej przedstawicieli prezydent powinien zawetować 3 ustawy składające się na reformę wymiaru sprawiedliwości autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Na decyzję Andrzeja Dudy, przypomnę, czeka ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawa o ustroju sądów powszechnych. Takie są między innymi oczekiwania lidera Nowoczesnej Ryszarda Petru. Sejm przyjął ustawę likwidującą Sąd Najwyższy. Przyjęto, tak jak państwo widzieli, w ekspresowym tempie, bez jakiejkolwiek analizy, niezgodnie z prawem ustawy, a to łamie konstytucję. Teraz formalnie rzecz biorąc, jedyny strażnik konstytucji, Andrzej Duda, powinien ją zawetować, tak jak poprzednie 2 ustawy. Szczerze mówiąc, trochę się nie spodziewam tego, ale oczekiwam tego od prezydenta. O 20 ustawą o Sądzie Najwyższym zajmie się Senacka Komisja Petycji i Praworządności, a jutro cały Senat. Małgorzata Naukowicz z Sejmu, bardzo dziękuję. Dodajmy, że o 20 także premier Beata Szydło ma wygłosić orędzie. Zapowiadał to rzecznik rządu Rafał Bochenek. Teraz w serwisie Trójki Bruksela Donald Tusk skrytykował postępowanie PiS w sprawie reformy sądownictwa. W opublikowanym oświadczeniu napisał, że jest ona zaprzeczeniem europejskich standardów. Szef Rady Europejskiej informuje także, że zaproponował prezydentowi spotkanie, by, jak dodał, omówić kryzys polityczny, jego możliwe groźne konsekwencje dla międzynarodowej pozycji Polski. Beata Płomecka. Szef Rady podkreślił, że choć zapewne prezydent ma inny pogląd w tej sprawie, to jak zaznaczył, nawet najgłębsze różnice nie zwalniają z obowiązku współpracy na rzecz dobra i bezpieczeństwa ojczyzny. Donald Tusk napisał też, że Unia to nie tylko pieniądze i procedury, ale wartości i wysokie standardy życia publicznego. W oświadczeniu czytamy też, że dlatego w Europie i na całym Zachodzie wzbiera się dziś fala krytyki pod adresem rządzących. Już tak dawno nie było tak głośno o Polsce i bardzo dawno tak źle. Możemy ten trend powstrzymać, napisał Donald Tusk. Dodał, że do tego potrzeba dialogu, gotowości do rozmowy i szybkich decyzji. Sytuacja także w wymiarze międzynarodowym jest naprawdę poważna i dlatego wymaga poważnych środków i poważnych partnerów. Proszę spróbować, panie prezydencie, zakończył Donald Tusk. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. I na koniec w serwisie Trójki jeszcze Łódź. 8-miesięczny chłopiec z poważnym urazem głowy trafił do szpitala. Jutro śledczy przesłuchają jego rodziców. Mieli oni w czasie domowej awantury rzucać w siebie dzieckiem. W pewnym momencie chłopczyk uderzył głową w komodę. Relacjonuje rzecznik łódzkiej prokuratury Krzysztof Kopania.

chosen for a heavy one, when I could feel you pull away. On the way down, it was too much to take. Even though I tried, it was never enough. We're running in the same damn place. But I never stopped or gave up. I could never let you go. Cause in the end, I was innocent. I was innocent. I know you know that it's no good, but you could never say it first. I know your head. Tell me how you feel. Tell me how you feel. Cause I got something to tell you, but I don't know why. But everything's alright. Only just dance for me. I never said goodbye. Oh, I never said goodbye. Heavy was the sound I could not lift. I could run for a million miles and never get away from it. But knowing that now, couldn't be content. Even when it was looking up for us, it was difficult to pretend. I never stopped or gave up. I could have never let you go. Cause in the end, I was innocent. I was innocent. I know you know that it's no good, but you could never say it first. I know your hurt. Tell me how you feel. Tell me how you feel. Cause I got something to tell you. Because I know if I tell you that everything's alright, only you see this moment. I never said goodbye. Oh, never said goodbye. I never stopped or gave up. I could never let you go. Cause in the end, I was innocent. I never stopped or gave up. I could have never let you go. Cause in the end, baby, I was innocent. I never stopped or gave up. I could have never let you go. Cause in the end, I was innocent. I was innocent. I know you know that it's no good, but you could never say it first. I know your head. Tell me how you feel. Tell me. But I don't know why. It's so hard to let you know the one I see it at the end. Because I know if I tell you that everything's alright, only can stay in this moment. I never said goodbye. Oh, never said goodbye. But I don't know why. It's so hard to let you know the one I see it at the end. Because I know if I tell you, see that everything's alright. Oh, we can stay in this moment. I never said goodbye. Oh, never said goodbye. Something Tell You, to jest Haim z płyty tygodnia. Dwie płyty dla Państwa SMS-em 71-335. Jeśli chodzi o konkurs off-festiwalowy, nagrodami są podwójne karnety na off-festiwal do Katowic. Pierwsze podwójne zaproszenie dla autora tego to SMS-a. Piosenka Mieć czy Być, ale naprawdę dylemat jest inny, na którą scenę iść. Kolejna propozycja, jeśli chodzi o piosenki Mysłowic, które mogłyby być hymnem off-festiwalu. Zgon, dlatego, że jest drugim najkrótszym utworem na płycie, a przecież hymn nie może być zbyt długi, a tak na poważnie dlatego, że jest świetna żywiołowa piosenka. Hymnem OFA to trzeci SMS. Hymnem OFA mogliby się stać sprzedawcy marzeń, bo to właśnie dzieje się co roku na OFF-festiwalu. Koncertowe marzenia tysięcy festiwalowiczów spełniają się. Artur Rojek jest takim koncertowym sprzedawcą marzeń. I czwarty SMS. Nieoficjalnym hymnem festiwalu mogliby być Chłopcy. Nie mamy logicznego uzasadnienia, po prostu bardzo lubię tę piosenkę, napisała pani Magda z Katowic i dla pani Magdy z Katowic podwójne zaproszenie na off-festiwal do Katowic. Nie będzie miała daleko. To Trójka, audycja popołudniowa. Reportaż w Trójce. Dagmara Skalska wraz z mężem Tomkiem stworzyła projekt Egoistka. Kiedy jej mąż odchodził, zostawił jej list, w którym napisał: przekazuj miłość dalej. Dagmara zawsze chciała, żeby jej słowa miały moc pomagania innym, by otwierały ludzkie serca. Prowadząc szkolenia i warsztaty, przekazuje filozofię pozytywnego egoizmu, żeby rozpoznać, co w życiu naprawdę ważne i żeby nie żyć automatycznie, tylko autentycznie. Zapraszam do wysłuchania reportażu Joanny Bogusławskiej pod tytułem Przekazuj miłość. Pamiętam ten moment, jak siedziałam w pokoju. Znalazłam na jego komórce list, który mi zostawił. Tytuł tego listu to było pożegnanie. I napisał, poza słowami wdzięczności, napisał coś takiego, że przekazuj miłość dalej. Nasze życie było wręcz idealne, jak z powieści, z obrazka. Byliśmy szczęśliwi, kochaliśmy się i można powiedzieć, że byliśmy połówkami tego samego jabłka. Uzupełnialiśmy się, mieliśmy te same wartości, te same pasje. Byliśmy w zasadzie związkiem idealnym. Poznaliśmy się, ja miałam 18 lat. To była taka miłość od pierwszego wejrzenia. Tomek był 15 lat ode mnie starszy, był doktorem socjologii, filozofem, wykładał na Uniwersytecie Śląskim. Był niezwykle ciepłą, radosną osobą. I jak się poznaliśmy, to z dwóch stron tak to zadziałało. Ja miałam takie poczucie, że od razu, z poziomu serca, pewności, że to jest ten mężczyzna na całe życie i żaden inny. I mimo tego, że miałam składać, przygotowywałam się na egzaminy, na Akademię Sztuk Pięknych, składać miałam teczkę tam z pracami, wszystko rzuciłam i postanowiłam, że chcę być z Tomkiem. I pamiętam, że po miesiącu już byłam jego żoną. Nasze życie od samego początku było bardzo niezwykłe. Bardzo duże uczucia było, takiej miłości, która była w stanie zmienić wszystko. Żyliśmy razem 8 lat, byliśmy nie z takim małżeństwem, które spędzało 24 godziny na dobę ze sobą razem, bo razem pracowaliśmy, pisaliśmy książki. Stworzyliśmy kampanię dla kobiet społeczną, jeździliśmy po Polsce ucząc kobiety miłości do siebie samej i mówiliśmy o tym, że miłość do innych zaczyna się od miłości do siebie. Dość kontrowersyjnie, pamiętam, nazwaliśmy też tę kampanię, bo uczyliśmy pozytywnego egoizmu. Tworzyliśmy ją razem przez cały nasz związek, to było nasze takie dziecko. Coś, co nas też połączyło bardzo mocno, scaliło nasz związek. Praca dla innych, wspólny sens, wspólne wartości. Pracowaliśmy razem i rozwijaliśmy się razem. Można powiedzieć, że ten związek był dla mnie absolutną pełnią. Ja nie potrzebowałam niczego więcej do życia. W miłości jest tak, że miłość to jest dwie osoby, które patrzą w tę samą stronę, ciągną wózek razem. I tak było z nimi. To był przykład tak niebywałej miłości, harmonii, pomimo różnic temperamentalnych. To było widać, tę miłość to jakby z nich biła. Podjęliśmy też tą decyzję, że chcemy mieć dziecko i też podjęliśmy decyzję, że się przeprowadzamy. Przeprowadzamy się z dużego miasta na wieś i będziemy nieco inaczej żyli. W zasadzie to już byliśmy spakowani, kiedy poszliśmy do lekarza i Tomek dostał diagnozę. Pamiętam, jak siedziałam przy drzwiach i czułam po prostu każdą komórką niepokój. Czułam, że coś się wydarzy. I jak wyszedł z tego gabinetu, to ja już widziałam, że coś jest nie tak. I cały był blady. Wyszliśmy wtedy do tego lekarza i mi powiedział, po prostu się rozpłakał i powiedział, że ma raka. I ja pamiętam, że to był dla mnie, to był totalny szok. Ja stanęłam i miałam takie uczucie, jakby świat się zatrzymał. Dla mnie to był dramat, a co dopiero dla Dagmary. W sierpniu zadzwoniła Dagmara, że Tomek jest chory. Oczywiście natychmiast spotkałam się z nimi. Tomek nie wyglądał na chorego, bo jego choroba była strasznie skryta. Rak jelita grubego nie daje żadnych oznak, a kiedy już się zdarza, że wiemy, że jesteśmy chorzy, to jest zwykle za późno. I tak było ich w tej sytuacji, z tym, że oni na początku się nie poddawali. Wysyłałam im książki na temat żywienia, służyłam zawsze pomocą słowną, rozmawialiśmy dużo. To była diagnoza, że to jest złośliwy nowotwór w bardzo zaawansowanym stadium i zalecenia były takie, że ma być operacja. Tomek był operowany w Gliwicach, I ja pamiętam, jak wyszedł po kilku godzinach operacji ten lekarz młody i on mi powiedział, że operacja się nie udała, że są przerzuty, że ten guz jest w ogóle nieoperowalny, że się Tomka nie da uleczyć. W zasadzie dał mi skierowanie do hospicjum, powiedział, że daje mu pół roku życia i że mu założyli stomię. Coś, czego Tomek po prostu totalnie się bał i nie chciał. I wróciłam do Tomka, pamiętam, ja mu nie powiedziałam całej prawdy wtedy. Wiedziałam, że jak ja mu to powiem, to po prostu jego to załamie. Jak on zobaczył tę stomię, to ja już po prostu widziałam. On się rozpłakał i powiedział, że po prostu jego ciało jest totalnie niefunkcjonalne. Że on po prostu z takim ciałem nie jest w stanie w ogóle realizować tego, co chciał. I byliśmy w szpitalu jeszcze po operacji jakąś chwilę i zrobiłam wszystko, żeby po prostu on chciał żyć. Tomek grał na gitarze. Pierwsze, jak wstał z łóżka, co go podniosło, to była ta gitara. Wziął gitarę i zaczął grać. Po tej operacji padły mu wszystkie narządy. Przestały nerki pracować. No po prostu tak jak szedł na operację, miał rewelacyjne wyniki. Po operacji miał wszystko do niczego. Od nowa się uczyliśmy chodzić, bo przecież nie potrafił chodzić. Wyszliśmy z tego szpitala, pojechaliśmy do domu i ja zaczęłam szukać opcji. Pisać do zagranicznych klinik, gdzie można jakąś terapię zrobić, żeby zadziałać. Z wynikami Tomka nigdzie go nie chcieli zaklasyfikować. Jedyne miejsce, które było dla nas osiągalne już wtedy finansowo, to była klinika we Wrocławiu, gdzie pracuje się w taki holistyczny sposób, leczy nowotworem. I zaczęliśmy tę terapię w tej klinice. Nie było dobrych rokowań. Próbowaliśmy wszystkiego. Pamiętam, jak on do mnie przyszedł i powiedział mi wprost, mówi: Dagmara, to jest kwestia dni. Był już taki moment, że już się jelita wyłączyły, wszystko się wyłączyło. Tomek zaczął się dusić. I ja wzywałam karetkę. I ja pamiętam ten moment, jak myśmy weszli do karetki i ja z Tomka się nachyliłam i powiedziałam mu do ucha: kocham cię do końca świata i o jeden dzień dłużej, bez względu na to, w jakim wymiarze się znajdujesz. I on mi powiedział to samo. Wziął torebkę i zaczął się hiperwentylować i się udusił. Wysiadłam z tej karetki, pamiętam. Stanęłam pod tym szpitalem i po prostu nie wierzyłam, że to się stało. I w lutym niestety odszedł. To było bardzo ciężkie. Tak Maratko zawiadomiła SMS-em, że odszedł Tomek. I powiem szczerze, że przeżyłam takie straty, jak własne dziecko odeszło. Zresztą Tomek w książkach, które mi wpisywał Tomasz Skalski, twój synek. Więc można zrozumieć, jaka to była silna więź między nami. Brak mi Tomka, powiem szczerze, bo to był wyjątkowy człowiek. Wróciłam do domu naszego wspólnego i czułam, że nie mogę tam zostać. Po prostu nie byłam w stanie. To wszystko oglądałam. Te sceny mi się przesuwały jak w kinie od nowa. Ja leżałam w łóżku z gitarą Tomka, z jego czapką, płacząc. I wpadł mój pies Golden do pokoju. Zaczął skakać po łóżku, szczekać. I ja pamiętam jak dzisiaj moment, jak ja się zaczęłam śmiać. Spontanicznie. Mnie to tak zaskoczyło, że ja słyszę swój własny śmiech w tym momencie. To był ten moment, kiedy postanowiłam, że skoro ja się potrafię śmiać w tym momencie, to znaczy, że jest jeszcze we mnie życie i ja nie umarłam. I że ja to podtrzymam, ten ogień i rozdmucham. I cała moja historia, dzisiaj w tym roku mija 2 lata od śmierci Tomka, to jest historia o tym, jak w zupełnie nietypowy sposób świadomie przeżyłam ten czas żałoby, jak postanowiłam podawać miłość dalej. Ja postanowiłam, że to, co mnie spotkało, będzie szansą na to, żeby żyć mądrzej, żeby dalej rozwijać to, co kochaliśmy i nie zrezygnowałam z życia. To są sesje oddychania, które pozwalają nam uwolnić się od napięć, od stresu, od różnych emocji, rozluźnić całe ciało. Ja wykonuję je rano, wieczorem, w zasadzie w każdym momencie, kiedy mam przestrzeń na to. Po prostu siadam i zaczynam tak głęboko, przyponowo oddychać. Poczuj bezkształtny strumień powietrza na czubku nosa. Myślą i dźwiękom pozwól swobodnie przepływać, nie oceniając ich. Zrób 5 głębokich oddechów. Wdech, 2, trzy, cztery, wstrzymaj, wydech. Chyba to jest jej misja. Tak mi się wydaje, że to nie jest zwykły projekt, który wymyślili kiedyś. To dla niej jest misja. Nieść tę radość, tę filozofię bycia dobrym dla siebie i dla innych. Pamiętam, jak z Tomkiem rozmawialiśmy przez te pół roku, co jest dla niego takie najważniejsze i co on uważa za najcenniejsze, co jakby wyzdrowiał, chciałby zabrać do nowego życia. I powiedział, że dwie rzeczy. Nasz związek i projekt Egoistka. I miał takie, my oboje mieliśmy takie głębokie przekonanie, że to jest niezwykle wartościowe, co dajemy ludziom. I jak Tomek odszedł, to ja oczywiście zupełnie naturalnie postanowiłam to kontynuować. Uważałam, że to, co mogę najcenniejszego ludziom dać dzisiaj, to jest moje doświadczenie. To jest ta idea, która mówi o tym, że możesz być szczęśliwy bez względu na okoliczności zewnętrzne, że szczęście jest w tobie, że tu jest źródło i temu się trzeba przyjrzeć. Jak Tomek zmarł, to ja straciłam wszystko, nie tylko Tomka straciłam. Ja straciłam dom, który tak przez tyle lat staraliśmy się utrzymać, bo mieliśmy kredyt hipoteczny we franku. Nie byłam w stanie go spłacać. Straciłam firmę, ponieważ nie mogłam jej prowadzić dalej ze względów prawnych. Zostałam z długiem na koncie, bez niczego i z tego punktu startowałam 2 lata temu i z poczuciem wewnętrznym smutku, żalu, ogromnym, złamanym sercem, ogromną stratą. Jeśli chodzi o pomaganie ludziom, inspiruje setki tysięcy kobiet w tej chwili i pokazuje, że można sobie poradzić z każdą sytuacją, że szczęście naprawdę jest w nas, nie jest zależne od warunków, że można wszystko stracić w jednym momencie i dalej czuć radość, chęć życia i szczęście, jeśli to odkryjemy. Jestem dzisiaj w takim momencie, że tydzień temu wzięłam ślub. Byłam w Hiszpanii i w przeciągu 10 sekund podjęliśmy decyzję zupełnie z serca, czując. I kocham mojego drugiego męża i to jest też takie potwierdzenie tego, że jeżeli zdecydujemy, że nie zamkniemy swojego serca, to miłość jest czymś, czego nie można zatrzymać. Poznaliśmy się na kursie buddyjskim. Wszedłem do Gompy, czyli miejsca właśnie medytacyjnego, no i tam było gdzieś około 100 osób. No a Dagmara przykuła moją uwagę od samego początku. Powiedziałam, to była miłość od pierwszego wejrzenia i chciałam jak najwięcej czasu spędzać z Dagmarą i być obok niej. Tak się udało. I lecąc do Hiszpanii w samolocie, Dagmara tak napomknęła, czy zastanawiałem się kiedyś, czy wziąć drugi raz ślub. I mi się po prostu zrobiło tak ciepło, jak sobie pomyślałem, że Dagmara mogłaby być moją żoną. Zrobiło mi się tak przyjemnie. Nie rozmawialiśmy jakby dalej. No, 10 dni później wzięliśmy spontanicznie ślub w Hiszpanii. Wszystkim powtarzam, że ja wybrałem dobrze. Zaczął ze mną jeździć, podróżować, pomagał mi w organizacji warsztatów, zaczął ze mną pracować. Wspieram Dagmarę w jej działaniach, w pewnym sensie dokładam swoją cegiełkę do zmiany życia innych ludzi. I jest to taka, jest to wartość, dzięki której wstaje się z radością rano. To, co dzisiaj robię, moja praca, jest spełnieniem tego, co mnie poprosił Tomek, czyli przekazywania miłości dalej. Ja dzisiaj czuję, że ta miłość do Tomka najpierw, to, że się pokochaliśmy, to, co razem dzięki tej miłości zrobiliśmy, to, co się stało, jak Tomek umierał i jak przeżyliśmy śmierć, chorobę dzięki miłości, a potem, co ja zrobiłam dzięki tej miłości zostając, to jest absolutnie inspirujące dla wszystkich, którzy twierdzą, że może być coś ważniejszego od miłości w życiu. Z mojego punktu widzenia nie ma nic. Nic nam tego nie da. Dzisiaj mam zaufanie do siebie i poczucie siły, bo wiem, że sobie poradzę w każdej sytuacji, bo w najtrudniejszej sobie poradziłam. Dzisiaj wypełnia mnie miłość, szczęście, radość, ponieważ dzielę się z ludźmi czymś cennym i to do mnie wraca. Mam ogromne poczucie wdzięczności za to, że mogłam przeżyć z Tomkiem te 8 lat i być dzisiaj w tym punkcie. I kiedyś ktoś mnie zapytał, czy gdybym mogła cofnąć czas, to bym coś zmieniła. Nie, nic bym nie zmieniła. Miłość w życiu jest najważniejsza. Miłość do siebie, miłość do innych ludzi, żeby tę miłość podawać, żeby ją czuć w każdej sekundzie swojego życia. I to jest coś, co daje nam energię do życia. Energię, siłę, motywację do życia. Czując miłość, poradzimy sobie w każdej sytuacji. To jest coś, co daje nam siłę, której nigdy nikt nam nie odbierze. Był to reportaż Joanny Bogusławskiej pod tytułem Przekazuj miłość. Tu Trójka.

Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa za 25 minut, godzina 19. Zapraszamy do Trójki. Proszę zapiąć pasy, rollercoaster, spacery po szklanych platformach czy skoki na bungee. W wakacje niektórzy niesieni falą luzu chcą próbować nowych, ekstremalnych rzeczy. W ten sposób chcą czasami pokonywać swoje lęki. Czasem się to udaje, a czasem nie. Niektóre z tych wyczynów można potem obejrzeć w internecie. Ktoś płacze ze strachu, krzyczy albo histeryzuje, bo wyzwanie go przerosło. Mówi Michał Cesanis z pisma Traveler. Piękna pogoda, idealny moment na to, żeby faktycznie skoczyć na bungee, chociaż byłem świadkiem kilkukrotnie, rezygnowali jednak i to tuż przed skokiem, byli już w uprzęży, byli gotowi na to, żeby skoczyć i jednak tego nie robili. Bardziej ekstremalna sytuacja, czyli właśnie skok ze spadochronem i osoby, które wycofują się będąc już na pokładzie samolotu, którym wydaje się jeszcze na ziemi, kiedy jest cały ten instruktor, że to jest takie proste, że przecież ten instruktor nam mówi o tym, jak skoczyć, kiedy uruchomić spadochron, poza tym leci się z instruktorem jeszcze, bo natomiast okazuje się, że strach jest jednak silniejszy. Taką wakacyjną dyscypliną, która robi ostatnio ogromną furorę w Polsce, jest kitesurfing. Marcin Nykiel z biura Fly.pl. Czyli połączenie latania na spadochronie z pływaniem deską. I ludzie chcą spróbować. Natomiast pamiętajmy, że tak jak każdy sport, wymaga on przede wszystkim pewnego przygotowania fizycznego i również umiejętności. Czy naprawdę jest sens na siłę przeskakiwać te lęki? Trzeba spróbować nowych rzeczy. Rafał Król, organizator ekstremalnych wypraw. Bo tylko wtedy, jeżeli wychodzimy poza naszą granicę komfortu, takiego fizycznego i psychicznego, to dopiero wtedy jesteśmy w stanie się nauczyć nowych rzeczy. Odradzam wychodzenie ze strefy komfortu i wchodzenie w strefę własnych lęków, własnych fobii, bez kogoś, kto jest profesjonalistą i bez kogoś, kto nam może pomóc, udzielić rady, dlatego że możemy się sami rzucić w takie piekło naszego umysłu, że w ciągu kilku chwil w naszej głowie mogą się wydarzyć setki przerażających nas coraz bardziej rzeczy. My to jeszcze nic. Chińczycy, ci to są dopiero ryzykantami. Oni mają tam dużo takich miejsc, które ogląda się z takich platform szklanych, na przykład gdzieś są na jakiejś wysokiej górze, a pod spodem przepaść. W Chinach to jest boom teraz na takie miejsca ze szklanymi tarasami, ponieważ te szklane ścieżki nie tylko biegną wokół wzgórz, ale powstają całe mosty szklane. Widziałem nieraz takie sytuacje, będąc w Chinach wielokrotnie, jak Chińczycy chodzący po tych szklanych platformach właściwie wpadają w taką panikę, że stają się zagrożeniem dla pozostałych osób, które są na tych ścieżkach. Będąc już na tej górze, krzyczą, płaczą, trzęsą się, potrafią się położyć. I widzę, że oni w takich sytuacjach nie potrafią zapanować nad emocjami, tylko wpadają w totalną panikę. Może są takie osobowości, może są takie lęki, które rzeczywiście nie warto przeskakiwać. Trzeba chyba zacząć, że lęk jest czymś dobrym. Tomasz Duda, psycholog. Bo on zabezpiecza przed rzeczami niebezpiecznymi, które mogą być dla nas groźne, które mogą stanowić jakieś zagrożenie dla życia, dla zdrowia, ale pewnie również dla zdrowia psychicznego. Nie jest tak, że wszyscy za wszelką cenę powinni przełamywać wszystkie swoje lęki, no bo to tak jakby próbować za wszelką cenę przełamywać swój ból. Skoki na bungee, skoki na spadochronie, rollercoaster. Ludzie w wakacje marzą też o nurkowaniu, chociaż raz w życiu. Nurkowanie to od lat temat, który kusi Polaków. Mniej lub bardziej ekstremalne, czy też niebezpieczne gry, zabawy, sporty, różnie to możemy nazywać. Na przykład jazda jeepem, jazda takimi kładami terenowymi, buggy. Też wbrew pozorom przy dużych prędkościach i braku kasku na przykład może się różnie skończyć. To, co jest istotne, to przygotowując się do tego typu atrakcji, pamiętajmy koniecznie o ubezpieczeniu. Wszyscy Polacy korzystający z usług polskich biur podróży są ubezpieczeni, co prawda, ale pamiętajmy, że jest to ubezpieczenie podstawowe i nie obejmuje ono tak zwanych sportów ekstremalnych. Skok na bungee, jazda szybkim samochodem w terenie, nurkowanie głębinowe, to w rozumieniu firm ubezpieczeniowych sport ekstremalny wymaga dodatkowego ubezpieczenia. A tygodniowe ubezpieczenie zabaw na krawędzi to koszt około 150 zł. O zabawy, o sprawdzanie siebie w czasie wakacji pytała Izabela Woźniak. Tu Trójka, audycja popołudniowa, teraz Mrozu, a już za chwilę Wiktor Legowicz i Ekonomia. Wisiał cień nad jego dolą. On był jak wilk nad własną zgubą. Chudzi blask polarną zorzą. Oczy jej zielenią zimną. Nie zawróci jej, nie zawróci rzeki biegu, nie. Doskonale wie, nie miał nic prócz samej wiary w to, że gdy spogląda w nie, niebo, ktoś wysłucha jego, ktoś by na szerokie wody mnie wejdzie, woda tu wpłyn na mnie, na szerokie wody mnie wejdź, winę mą zmyj, zgaś ranę, bo grałem z ogniem, z ogniem. Na szerokie wody mnie weź, wodą na młyn, bądź na mnie. Stąpał po ruchomych piaskach, przegapił swą ostatnią szansę. I stern za to już inne miasta zgubiły dom. Duże bratnie, nie zastąpi jej, a ona nie zastąpi jego nikim też. Musieli przez to przejść, a może był im, był pisany sztorm. I wysłucha niebo zaniesionej dawno prośby. Na szerokie wody mnie weź, woda tu wpłyń, wpłyń na mnie. Na szerokie wody mnie weź, winę mą zmyj, zgaś ranę, bo grałem z ogniem, z ogniem. I grałem. Na szerokie wody mnie weź, wodą na młyn, bądź na mnie. Oczywiście trójka. Za 18 minut i 19. Bardzo ważny projekt. Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Wiktor Legowicz. Po raz czwarty będziemy starali się pomóc firmom. Dyrektor Departamentu Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, pan Rafał Kamiński, jest naszym gościem. Witam serdecznie. Witam, dzień dobry. Panie dyrektorze, musi paść tradycyjne stwierdzenie, że pieniądze i inne formy pomocy leżą na ulicy. Zgodzi się pan z tym? W pewien sposób tak, dlatego że tu wszystko zależy od inicjatywy i przedsiębiorczości właśnie samych przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw. Środki są dostępne na wiele sposobów, wiele możliwości. To kwestia, tylko się schylić, prawda? Się schylić, tylko wiedzieć, gdzie się schylić i w jaki sposób te pieniądze podnieść. No właśnie, a zatem zaczynamy. Polska Agencja Rozwoju oferuje bezpłatną bazę usług rozwojowych. Po co została stworzona? I co oferuje oczywiście? Tak. Baza miała być odpowiedzią na potrzeby mikro, małych, średnich przedsiębiorców, którzy sygnalizowali z jednej strony, poszukując oferty usług doradczych czy szkoleniowych, niedopasowanie tych ofert do swoich potrzeb. Z drugiej strony skarżyli się na to, że dostępność takich usług jest stosunkowo niewielka. To znaczy, oczywiście być może usługi są dostępne, ale nie można jednoznacznie stwierdzić, czy są to usługi wysokiej jakości, albo przynajmniej czy dostawcy są w stanie zagwarantować osiągnięcie takich efektów, jakich przedsiębiorcy oczekują. W związku z tym powstał pomysł właśnie na stworzenie takiego narzędzia informatycznego jak baza usług rozwojowych, w której to można znaleźć tysiące ofert usług szkoleniowych, doradczych, studiów podyplomowych, szkoleń w formie e-learningu, usług coachingowych, mentoringowych. Także jest to bardzo szeroki zakres usług tak zwanych rozwojowych, spośród których przedsiębiorcy i ich pracownicy mogą swobodnie wybierać te, które odpowiadają na ich potrzeby. I do tego wrócimy, a teraz konkretny przykład. Adam Wołyń, firma Greenco. Zgłaszają się do nas zarówno właściciele, jak i osoby zarządzające z różnych branż. Nie możemy tutaj powiedzieć, że specjalizujemy się w jednej branży. Tak naprawdę ograniczeniem jest wielkość firmy i tak naprawdę obsługujemy tylko i wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Tylko i wyłącznie dlatego, gdyż projekt, w którym uczestniczymy w postaci bazy usług rozwojowych, wyklucza duże firmy z udziału w tym projekcie. Jak to wygląda? Jak to przebiega? Przykładem takiego szkolenia może być szkolenie z technik sprzedaży, gdzie w ramach takiej usługi pracownicy działu sprzedaży bądź handlowcy zatrudnieni w firmie nabywają kompetencji związanych z tym obszarem. Przykładowo uczą się autoprezentacji, technik sprzedaży, technik negocjacji i generalnie zarządzania sprzedażą. Jest też obszar strategii i komunikacji. Dość często firmy też borykają się z problemami bądź chcą podnosić kompetencje swoich pracowników w obszarze produkcji, a także zasobów ludzkich, czy też IT. Pomagamy też firmom w finansach, rachunkowości, kontrolingu i tematyka na czasie, obszar środowiskowy związany ze sprawozdawczością w zakresie korzystania ze środowiska, w zakresie odpadów, ewidencji odpadów i efektywności energetycznej. A w jaki sposób dowiedział się Pan o bazie usług rozwojowych? Trudno mi, wie Pan, teraz sobie dokładnie przypomnieć, w jaki sposób dowiedziałem się o bazie usług rozwojowych, ale już w 2015 roku posiadałem wiedzę na temat bazy usług rozwojowych. Wtedy jeszcze to było RUR, czyli Rejestr Usług Rozwojowych. Tak naprawdę od tamtego momentu nasza firma rozpoczęła proces uzyskiwania wpisu do bazy, aby mieć możliwość świadczenia dofinansowanych usług. I dlaczego Pan się zdecydował na dopisanie do tej bazy? Z uwagi na to, że chciałem dotrzeć z ofertą Greenco do jak największej liczby potencjalnych klientów. Tak naprawdę założeniem administratora bazy usług rozwojowych, czyli Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, było stworzenie takiej platformy, gdzie firmy szkoleniowe i doradcze mogłyby wirtualnie spotkać firmy z sektora mikro, małych, średnich przedsiębiorstw i odpowiedzieć na potrzeby rozwojowe tych firm. I co musiał Pan zrobić, by tam trafić? Przede wszystkim musieliśmy wykazać się przed Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości doświadczeniem oraz potwierdzić wysoką jakość świadczonych przez nas usług rozwojowych. Gwarantem jakości był przyjęty przez nas standard usług szkoleniowych 2.0 opracowany przez Polską Izbę Firm Szkoleniowych, której jesteśmy członkiem. Zostaliśmy też pozytywnie certyfikowani przez zewnętrznych audytorów w zakresie spełniania tychże standardów. I jak długo jest Pana firma w bazie? W bazie jesteśmy już od 2016 roku. Tak naprawdę pierwszą usługę zrealizowaliśmy na początku stycznia 2017 roku. Wydaje mi się, że była to jedna z pierwszych usług zrealizowanych w bazie z uwagi na fakt, że działamy w województwie podlaskim, a województwo podlaskie było pierwszym obszarem, tak, czy pierwszym województwem, które rozpoczęło realizację tego projektu. I co, są korzyści z tego bycia w bazie? Jest większe zainteresowanie? Zdecydowanie. Dla nas korzyścią jest dostęp do wielu firm zainteresowanych rozwijaniem swojej działalności, podnoszeniem kompetencji swoich pracowników, bądź rozwiązywaniem konkretnych problemów biznesowych. Natomiast wydaje mi się, że też z drugiej strony korzyścią dla przedsiębiorców jest dostęp do wysokiej jakości zindywidualizowanej oferty sprawdzonych i rzetelnych firm, takich jak chociażby nasze. Z Arturem, podkreślam, z Arturem Wołyniem rozmawiał Kuba Witkowski. Baza, panie dyrektorze, zatem zapewnia takim użytkownikom wiele funkcjonalności, prawda? Dokładnie tak. No, przykład firmy Greenco pokazuje też, jakie korzyści mogą płynąć zarówno dla firm, które dostarczają usług, jak i dla odbiorców usług, prawda? Baza usług rozwojowych wyróżnia się tym w stosunku do pozostałych podobnych wyszukiwarek ofert usług, tym, że po pierwsze... No właśnie, bo istnieje wiele tego typu baz. To prawda. Natomiast baza usług rozwojowych po pierwsze pozwala na dostęp do ofert z możliwością dofinansowania ze środków publicznych, w szczególności europejskich. Takich ofert w tej chwili mamy w bazie aktualnych, które mogą być dofinansowane, ponad 9 tysięcy. Po drugie, baza oparta jest o pewien system zapewnienia jakości, co ma zapewnić odbiorcom, że zamawiając usługę czy wybierając usługę w bazie, uprawdopodobniamy to, że jest to usługa wysokiej jakości. I też może być szyta na miarę. Może być szyta na miarę i to właśnie jest trzecia, bardzo ciekawe. To jest trzecia cecha, która wyróżnia bazę, to jest to, że istnieje tak zwana giełda usług, za pośrednictwem której przedsiębiorcy mogą zgłosić swoje nietypowe potrzeby rozwojowe, właśnie szkoleniowe, doradcze i w oparciu o takie zapotrzebowanie otrzymają od dostawców oferty przygotowane właśnie, już szyte na miarę, przygotowane w oparciu o te indywidualne potrzeby, spośród których przedsiębiorca będzie mógł swobodnie dokonać wyboru tej, którą chce zrealizować. Często korzystają z tego? Narzędzie jeszcze nie jest może bardzo popularne, ale rzeczywiście z każdym miesiącem ilość tych zgłoszeń się zwiększa. Natomiast oprócz takiej funkcjonalności jak giełda usług istnieje też możliwość przygotowania szkolenia zamkniętego, czyli kiedy już przedsiębiorca z góry wie, z którym dostawcą chce współpracować, może taką współpracę nawiązać wcześniej i taką ofertę zamkniętą również w bazie zamieścić w celach po prostu ewidencyjnych. No tak. Jak została wypracowana ta baza? No, baza to jest tak naprawdę wspólny twór, czy wspólne dziecko wielu interesariuszy, tak? Bo poza PARP-em, Polską Agencją Przedsiębiorczości, bardzo duży udział w powstaniu tej bazy miało Ministerstwo Rozwoju, jak również przedstawiciele dostawców usług, przedstawiciele organizacji pracodawców, czy też instytucje, które dystrybuują środki w ramach regionalnych programów operacyjnych. Także proces przygotowania założeń i wypracowania kryteriów, które w oparciu o których miałoby na przykład przebiegać rejestracja podmiotów w bazie, to był proces naprawdę długi, około 2-3 lat trwał ustalenia, konsultacje założeń. Także mamy takie poczucie, że jest to dosyć dobrze przygotowany projekt. Oczywiście jest, tak jak była o tym mowa wcześniej, to narzędzie nie istnieje na rynku zbyt długo, więc jesteśmy też otwarci na to, żeby doskonalić je i obserwować to, jak zmieniają się potrzeby przedsiębiorców i w jaki sposób należy też to narzędzie odpowiednio zastosować. A jak zapewnia jakość ofert? Więc zapewnianie jakości odbywa się w oparciu o kilka elementów. No, pierwszy element to jest to, że aby dostawca znalazł się w ogóle w bazie ze swoją ofertą, musi właśnie legitymować się zewnętrznym certyfikatem zapewnienia jakości świadczenia usług. Była o tym mowa w materiale. No właśnie. Takich certyfikatów jakościowych udało nam się kilka zidentyfikować. Informacje o nich można znaleźć na stronie usługi rozwojowe parp.gov.pl. Także dostawcy mają możliwość wyboru tej ścieżki, w oparciu o którą chcą się certyfikować. Dobrze, a jaka jest możliwość pozyskania środków na finansowanie szkoleń na przykład? Więc w tej chwili w powiązaniu z bazą funkcjonuje 14 tak zwanych podmiotowych systemów finansowania. Są to projekty realizowane na poziomie poszczególnych województw, w ramach których przedsiębiorcy mogą zgłosić się do operatorów środków, pozyskać środki na właśnie usługi rozwojowe i wybrać te usługi w bazie. Natomiast po zakończeniu usług mogą dokonać oceny i to jest bardzo ważny element również systemu zapewnienia jakości, czyli system oceny usług dokonywany przez samych użytkowników, dzięki tym ocenom właśnie w bazie tworzone są rankingi dostawców usług, które można przeglądać i analizować w oparciu o kilka kryteriów, co ułatwia proces decyzyjny przedsiębiorcom kolejnym korzystającym z oferty w bazie. Informacje, gdzie zdobędą zainteresowani? Na więcej informacji... Rozumiem, że w PARP-ie. Oczywiście. Najlepiej znaleźć te informacje na stronie serwis-usługirozwojowe.parp.gov.pl. Natomiast sama baza ofert znajduje się na stronie usługirozwojowe.parp.gov.pl. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był dyrektor Rafał Kamiński. Dziękuję uprzejmie. Teraz o pożyczkach preferencyjnych dla osób prywatnych. To bardzo ciekawa inicjatywa o otwartym i powszechnym charakterze. Są te pożyczki udzielane przez Fundację Fundusz Współpracy i teraz naszym gościem jest dr Marek Szczepański z tejże fundacji. Witam serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. I za panu zadam to samo pytanie, co panu dyrektorowi. Leżą pieniądze na ulicy? Jeszcze nie leżą, ale będą dostępne. Lekkie sprostowanie. Pożyczki będą udzielane przez Agencję Rozwoju Regionalnego ze Starachowic. To województwo świętokrzyskie. Fundacja Fundusz Współpracy jest partnerem w projekcie, w ramach których środki unijne rozdysponowane przez Ministerstwo Rozwoju trafiły do dwóch operatorów. My jesteśmy jednym z operatorów. I naszym zadaniem będzie udzielanie preferencyjnych, bez żadnego oprocentowania, bez żadnych opłat, pożyczek dla osób prywatnych, dorosłych, bez limitu wieku właśnie górnego. Właśnie to musimy bardzo mocno zaakcentować. Tak, to jest właśnie pierwszy przypadek, kiedy, co prawda jest to pilotaż, ale są to, czy będą za kilka tygodni dostępne środki dla wszystkich osób dorosłych, pracujących, niepracujących, samozatrudnionych, którzy chcą podnosić swoje kwalifikacje w różnych formach. Czyli po pierwsze, po raz pierwszy mamy do czynienia w ostatnich latach z programem, który jest tak powszechny. Po drugie, nowością jest to, że to nie jest dotacja, która trafia do osoby fizycznej, do firmy szkoleniowej czy do pracodawcy, ale jest to preferencyjna, nieoprocentowana pożyczka. I po trzecie, bardzo istotne nowum, ponieważ jest to pożyczka i decyzję podejmuje osoba fizyczna, to ta osoba fizyczna sama decyduje, jakie szkolenie będzie jej potrzebne i która instytucja szkoleniowa, wyższa uczelnia, takie szkolenie czy takie studia podyplomowe powinna dla tej osoby dostarczyć. Dobrze, wiemy, jakie szkolenie jest mi potrzebne i co mam zrobić. Na przełomie sierpnia i września rozpoczniemy nabór wniosków. On będzie się odbywał w formie elektronicznej. Informacje są dostępne na stronie Inwestu. W całej Polsce? Inwestuj w rozwój.pl w całej Polsce, natomiast wniosek będzie się składał w formie elektronicznej. Nie będziemy mieli kontaktu bezpośredniego z wnioskodawcą. Pan redaktor, jeśli będzie chciał podnieść swoje kwalifikacje, powinien wypełnić wysokie już kwalifikacje, wypełnić wniosek. Ocenimy zdolność kredytową pana redaktora. Zweryfikujemy, czy instytucja szkoleniowa, którą pan wskazał, która oferuje na przykład studia podyplomowe, istnieje i czy oferuje te usługi, które chce pan kupić. Sprawdzicie to. Sprawdzimy, czy istnieje, no bo też chcemy troszeczkę ryzyka z pana redaktora zdjąć. No właśnie. I wtedy udzielamy panu pożyczki na nawet do 100 tysięcy złotych na takie studia podyplomowe. Będzie pan ją musiał spłacić w przeciągu 3 lat. Bez procentów. Natomiast w momencie ukończenia szkolenia bądź studiów podyplomowych będziemy umarzali jeszcze dodatkowo 20% kwoty pożyczki. Czyli po pierwsze pożyczka nieoprocentowana, nawet wysoka, oczywiście udzielana pod warunkiem posiadania zdolności kredytowej i to sama osoba fizyczna wybiera studia lub kurs. Czyli jeszcze przypomnijmy, od kiedy? Na przełomie sierpnia i września ogłaszamy nabór, forma elektroniczna, adres inwestujwrozwój.pl. Inwestujwrozwój.pl. Dużo tych pieniędzy? Łącznie mamy do pożyczenia 20 milionów złotych. W tym roku planujemy udzielić pożyczek o wartości 8 milionów złotych. Kolejne środki będą uruchamiane w przyszłym roku. No to sporo. Tak, i to jest jeden z dwóch takich schematów pożyczkowych. Jak wspomniałem, jest to pilotaż. Druga instytucja, która była wybrana przez Ministerstwo Rozwoju, rozpocznie udzielanie podobnych pożyczek, zapewne na początku przyszłego roku. Dziękuję bardzo. Doktor Marek Szczepański był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Wiktor Legowicz. Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Bardzo ważny projekt. Zapraszamy do reklamy. Zapytaliśmy przechodniów, jakie plany mają na weekend. Ja będę tankował. A ja planuję babski wieczór z koleżankami. Jak widać, na weekend mamy różne plany. Za to na następny dzień tę samą perspektywę. No kac, i co zrobić? Już dziś kup w aptece nowość. Tabletki musujące Riposton. Riposton dostarcza elektrolity, sód i potas utracone po spożyciu alkoholu, które pomogą lepiej nawodnić organizm oraz glukozę, żeby szybciej stanąć na nogi. A do tego Riposton zawiera cholinę, która pomaga wątrobie. Riposton to prawdziwa riposta na kaca. Nadal czuję się młodo, ale w moim wieku wygląd skóry zaczyna się już zmieniać. Zmarszczki to tylko połowa problemu. Opadanie i utrata jędrności skóry to dopiero wyzwanie. Dlatego stosuję Biolik 45+, krem na dzień z biostymulującymi matrykinami. Biolik nie tylko redukuje zmarszczki, ale przede wszystkim poprawia gęstość skóry. Dzięki temu skóra staje się znowu jędrna, a owal twarzy wyraźnie się podnosi. Teraz mam pewność, że dobrze wyglądam. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Marzysz o dalekich podróżach? Skorzystaj z promocji Polskich Linii Lotniczych LOT. Tylko do 1 sierpnia dalekie loty w niskich cenach. Ameryka Północna i Azja już od 1699 zł w obie strony z bagażem w cenie. Kup bilet na lot.com. Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo. Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflowar. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.